Weekend. Wygrał Wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeciopolskich Radia minęła północ. Jest niedziela, 23 marca. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Magdalinet w kolejnej rundzie turnieju tenisowego w Miami. Rywalką będzie Coco Gauff. Presja na granicy z Białorusią znów rośnie, podkreślał wizytując Zaporę premier. Prezydent Czech zapowiada, że jego kraj jest gotowy wziąć udział w misji pokojowej w Ukrainie. Magdalinet awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Miami. Polka wygrała z czeszką Lindą Fruchwirtową 7-5, 6-4. O ćwierćfinał zagra z rozstawioną z trójką Amerykanką Coco Gauff. Iga Świątek, wiceliderka światowego rankingu, w trzeciej rundzie zagra dziś z rozstawioną z numerem 27 Belgijką Elise Mertens. Premier apeluje, by nie pomagać w przekraczaniu granicy nielegalnym migrantom. Donald Tusk razem z wicepremierami był przy granicy z Białorusią w ramach przeglądu Tarczy Wschód. Szef rządu mówił, że presja na naszą granicę znów rośnie. Każdy, kto ułatwia przekraczanie nielegalnej granicy, uczestniczy w bardzo brzydkim procederze i uderza bezpośrednio w bezpieczeństwo polskiej granicy. Dlatego rząd, wojsko, straż graniczna, policja będą tutaj zdecydowani i wszyscy będziemy zdecydowani i bardzo twardzi. To nie zawsze jest ładne, ja sobie zdaję sprawę. Mamy informację, kolejna grupa tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę, właśnie zmierza dokładnie do tego miejsca, więc wyobraźcie sobie, jak codziennie ta presja wygląda. A według danych Straży Granicznej w piątek było prawie 70 prób nielegalnego pokonania polsko-białoruskiej granicy. Chiny podpytują o misję pokojową w Ukrainie, tak twierdzi niemiecka gazeta Welt am Sonntag. Udział państwa środka miałby sprawić, że Rosja zgodzi się na misję. Z Berlina Adam Górczewski. Chiny miały zwrócić się z propozycją udziału w misji do Brukseli. To właśnie na unijnych urzędników powołuje się Welt am Sonntag. Przedstawiciele Pekinu sondują, czy Europejczycy po pierwsze w ogóle wyobrażają sobie chiński udział w ewentualnej misji i po drugie, czy podzielają opinię, że ułatwiłoby to zaakceptowanie takiej misji ze strony Moskwy. Europa potencjał widzi, ale sprawa jest delikatna. Tak, reakcje na chińskie sygnały opisuje Welt am Sonntag. Na razie gotowość do wysłania wojsk na Ukrainę w razie zawieszenia broni wyraziły Wielka Brytania i Francja. Prezydent Emmanuel Macron na czwartek zwołał spotkanie w sprawie Ukrainy. W Paryżu spotkać się ma koalicja chętnych do pomocy krajowi broniącemu się przed rosyjską agresją. Prezydent Macron zapowiedział, że obecny będzie również Wołodymyr Zełenski, a brytyjski premier Keir Starmer ocenia, że w takiej czy innej formie zaangażowanych w koalicję chętnych może być 30 krajów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Prezydent Czech oświadczył, że jego kraj jest gotowy wziąć udział w międzynarodowej misji w Ukrainie w przypadku porozumienia pokojowego z Rosją. Zdaniem Petra Pawla gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa mogłyby potwierdzać umowa o zasobach naturalnych, mineralnych z USA oraz stabilizacyjne siły wojskowe z krajów Europy. To była godzina dla Ziemi. Po raz 18 w polskich miastach na 60 minut zgasły wieczorem iluminacje na rzecz środowiska. Tomasz Zielenkiewicz. W Warszawie punktualnie o 20.30 wyłączono oświetlenie m.in. Belwederu i Zamku Królewskiego, ale też Kancelarii Premiera. W Gdańsku Fontanny Neptuna, w Krakowie Sukiennic i Bazyliki Mariackiej. W Szczecinie Filharmonii, w Lublinie Wieży Trynitarskiej. Inicjatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na kwestię ochrony różnorodności biologicznej. WWF podkreśla, że przyroda pomaga skutecznie zapobiegać suszom, powodziom, a także zmniejszać uciążliwe skutki coraz częstszych fal upałów. Jak poinformowano, w tegorocznej akcji wzięło udział blisko 50 miast i instytucji z całej Polski. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, w wielu regionach pojawi się deszcz, choć synoptycy prognozują też większe przejaśnienia. Termometry pokażą 7 stopni na wybrzeżu, 10 na wschodzie kraju, 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Jeff Mills, Underworld, TV on the Radio, HVOB, Floating Points, Francesco Tristano w ramach koncertu otwarcia, Richie Houghton, Matthew Johnson, czy na przykład Luke Slater z projektem Planetary Assault Systems. Ale to oczywiście nie wszystko. Zbliża się 20, czyli jubileuszowa edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Rozpocznie się w czwartek 19 czerwca i potrwa przez kolejne 3 dni. 3 tygodnie temu rozpocząłem cykl audycji, w których przywołuję artystów, jacy pojawili bądź pojawią się w tym roku na festiwalu, jak również przyjaciół nowej muzyki, kojarzonych także z przedsięwzięć około festiwalowych. I od przyjaciela festiwalu zaczęliśmy cykl, był nim Robak Wrumę, po nim piękny syntezatorowy set Matthew Johnsona, no a tej nocy koncert. Koncert, który pewnie bardziej paniom przypadnie do gustu, choć ja wychowany na Faithless i gdzieś tam bardziej w tle, ale jednak głosie Dido. Bardzo lubię ten słodkawy, czasem baśniowy klimat podkręcany dobrej jakości bitem, zatem z przyjemnością będę nasłuchiwał, no nie wiem po raz który, ale naprawdę warto, no bo uwaga, tej nocy w Trójce, a 21 czerwca, czyli w sobotę, Her Voice Over Boys, czyli austriacki HVOB. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To częsty zabieg w naszym wspólnym słuchaniu muzyki, a częsty, no bo mam wrażenie, że w jakiś sposób daje energię muzyce, ale też chyba jej autorom, że przywołuje set czy koncert, a w przypadku nowego albumu kompozycję z wcześniejszego, a wszystko po to, żeby patrzeć na rozwój artysty i oczywiście przy okazji dobrze się czuć w tej muzyce. Z jednej strony, żeby porównać, co było i co jest, a z drugiej, żeby w trakcie koncertu czuć się w tej muzyce pewniej. Ostatni album Tu pojawił się w 2022 roku, zatem w Katowicach na nowej muzyce należy się spodziewać materiału tego wydawnictwa. Niemniej Austriacy mają na swoim koncie kilka w dużym, naprawdę dużym cudzysłowie przebojów, które podobnie zresztą jak na przykład zespół Underworld zawsze pojawiają się w trakcie koncertów. I dobrze, bo myślę, że dobrze mieć punkty odniesienia i oczywiście w trakcie koncertu więcej ekscytacji. Wspominam o tym, ponieważ tej nocy usłyszymy słynny koncert HVOB, ale słynny przede wszystkim z powodu winylu, a nie samego występu. Po pierwsze, poza kompaktami, występ wydano na potrójnym winylu, co w świecie elektroniki wcale zjawiskiem powszechnym nie jest, a raczej marginalnym. Po wydaniu okazało się, że potrzebne jest kolejne i kolejne tłoczenie, a sama wartość tego 3-płytowego wydawnictwa potrafi się dziś zbliżyć do 180 euro. Ale całość w każdym formacie, również w streamach, jest zapisem koncertu w Londynie. Odbył się w marcu 2019 roku w Electric Brixton London Rockco i był częścią całej trasy koncertowej. W programie oczywiście wszystkie perły Anny Miller i Paula Wellnera, czyli Jack, czyli Panama, Azrael, Bloom i na zakończenie A List. W sumie utworów jest 16. Live in London zostało opublikowane przez Dragon Records w roku 2021, czyli na rok przed najmłodszym albumem Tu z 2020. No ale nagranie, jak i sam koncert odbyły się w 2019 roku. Ostatnia płyta jest bardzo dosadnie, momentami wręcz prymitywna. Mam wrażenie, mam takie skojarzenie mocne, zwłaszcza po tym brutalnym uderzeniu bitu na samym wstępie. Jak będzie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka? No właśnie. Po to dzisiejsza prezentacja koncertu, aby w sobotę 21 czerwca porównać rozwój artystyczny, również w tej scenicznej i znacznie trudniejszej postaci. Życzę Wam dobrego wejścia w ten występ. Jest motoryczny, oniryczny, klasycznie zbudowany ze wstępu, rozwinięcia, momentami wręcz takiego wynoszącego słuchaczy, jak i samą publiczność słyszaną w nagraniu. No, słychać, że artyści skomunikowali się z publicznością. Myślę, że z tego zapisu i oczywiście całego 2- i 3-płytowego wydawnictwa można czerpać na wielu poziomach. Na przykład na subtelnościach głosu Anny Miller, jak i na dobrze brzmiącym syntetycznym deep house'ie i techno stworzonym przez Paula Wellnera. Przed nami Her Voice Over Boys, czyli austriacki HVOB. Przenosimy się do Londynu. Na osi czasu ustawiamy rok 2019. Jesteśmy w Electric Brixton London Rocco. Życzę dobrego pasma przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trójne pasmo. Przenoszenie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie.